jednom kad sme biješe tama, noći bez sna i strah od dana, put kad se gubi, kad se život slama, ti tako čista i još tako mala, sama si meni svoju ruku dala. Hvala ti, hvala ti, jednom kad sve biješe tuga, korak u mrak i bez druga, ja više nisam znao istog kruga, sam u tom ratu i već blizu pada, samo u tebi još je bila nada. Hvala ti, hvala ti, i sad s našeg života, kad makle su se sjene, još uvijek bdiješ tako, još uvijek si uz mene. Jednom kad sve biješe tama, noći ne sna i strah od dana, ti tako čista i još tako mala, pitala nisi, mada nisi znala, sama si tiho svoju pomoć dala. Hvala ti, hvala ti za sve.